500 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w Kultach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy o sztabie wyborczym Andrzeja Dudy ruszą w przyszłym tygodniu. Dzisiaj urzędujący prezydent oficjalnie rozpoczął kampanię. Złodzieje rozsyłają fałszywe SMS-y, rzekomo z Ministerstwa Finansów, żądają zapłaty zaległego podatku. Oficjalnie zakończył się festiwal Trójka górą. W Szklarskiej Porębie stanęło m.in. ponad 3-metrowe śniegowe popiersie Wojciecha Mana. W przyszłym tygodniu będą prowadzone rozmowy dotyczące sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, poinformowała o tym wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Urzędujący prezydent podczas dzisiejszej konwencji PiS w Warszawie oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. W majowych wyborach wystartuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Była premier, obecnie europosłanka PiS, Beata Szydło tak mówiła po konwencji. Ja mam przesłanie do tych, którzy się wahają, czy może którzy mają w tej chwili jakieś wątpliwości, żeby naprawdę zważyć, czy te 5 lat ostatnie, to, że Andrzej Duda dotrzymał słowa w tych najważniejszych sprawach, do których się zobowiązał przed 5 laty wobec nas wszystkich, czy to nie jest ta wartość, którą trzeba docenić. Polska się rozwija, Polska jest krajem bezpiecznym i to jest nieprzeceniona rola pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie 10 maja, druga, jeśli będzie to konieczne, 24. Polska czeka na odpowiedź Rosji w sprawie wizyty delegacji 10 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku. Przedstawiciele polskich władz chcą uczcić 10. rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego oraz 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, poinformował o tym szef polskiego MSZ-u. Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska czeka, aż strona rosyjska przekaże odpowiedź drogą dyplomatyczną. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystościach, dodał szef dyplomacji. Też tam nie oczekujemy jakiejś reprezentacji polityków rosyjskich. Jest to sprawa ważna dla Polaków. Przed konferencją bezpieczeństwa MSZ przekazał, że jest niewykluczone, że w Monachium dojdzie do spotkania polskiego ministra spraw zagranicznych z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Omawiana miała być właśnie kwestia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Ostatecznie jednak do spotkania nie dojdzie. Jacek Czaputowicz wyjaśniał, że jest to związane z wypełnionym kalendarzem strony rosyjskiej. Poza wysłaniem noty dyplomatycznej nie są planowane rozmowy ze stroną rosyjską w tej sprawie. Z Monachium, Karol Syrówka, Polskie Radio. Uwaga na fałszywe SMS-y, rzekomo z Ministerstwa Finansów. Złodzieje podszywają się pod urzędników i informują o zadłużeniu podatkowym. Ostatnio przypadki takiej korespondencji pojawiły się na Warmii i Mazurach. Przestępcy usypiają czujność odbiorcy, bo do zapłaty są przeważnie niewielkie kwoty. Oszuści wywierają presję czasową, pisząc, że zadłużenie musi być spłacone do końca konkretnego terminu. W przeciwnym razie sprawa będzie kierowana do komornika. W wiadomości jest link przekierowujący do strony z płatnościami przelewem. Przestępcy chcą następnie wyłudzić kod weryfikujący aplikację mobilną albo podanie numeru PESEL. To umożliwia na przykład zaciąganie chwilówek. Ministerstwo zaznacza, że nie wysyła tego typu informacji. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Szósta edycja festiwalu Trójka górą, oficjalnie zakończona. Na skwerku radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie wręczono puchary laureatom mistrzostw w rzeźbie ze śniegu i lodzie. Pierwszą nagrodę zdobyli studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy stworzyli ponad 3-metrowe śniegowe popiersie Wojciecha Mana. Ikona radia. Tak się nam akurat ułożyło, że jest to Wojciech Mann. Wspólne zdanie pojawiło się po jakichś 2 minutach rozmowy, więc jest to ewidentnie trafiony wybór. Tak to widzimy. Były spotkania z turystami, uśmiechy mieszkańców. To wszystko daje to, co dzisiaj na skwerku i wczoraj i jutro na skwerku, żeby Trójki się odbywało. Więc myślę sobie, że dogodziliśmy wszystkim. Mówił burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Jak nie Kubacki czy Stoch, to wygrywa Piotr Żyła. Dziś dopiero po raz drugi w karierze pokazał plecy całej konkurencji podczas zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf i tak wypowiadał się tuż po konkursie na antenie TVP Sport. Dużo pracy tak naprawdę wykonałem. Najwięcej chyba w tym ostatnim tygodniu właśnie po Willingen, bo byłem leniwy, stałem się leniwy, w ogóle mi się nie chciało. No ale później sobie tak myślę, teraz loty są, trzeba się wziąć do roboty. Tak właśnie wziąłem się do roboty, najlepiej jak potrafię. No i czułem się dzisiaj świetnie po prostu. Poprzednie zwycięstwo w Pucharze Świata Żyła zanotował 7 lat temu. Siódmy był dziś Kamil Stoch, piąty Dawid Kubacki. Podium uzupełnili Słoweniec Timi Zajc i Austriak Stefan Kraft. Zostajemy przy sportach zimowych i dobrych wiadomościach z tych aren. Natalia Maliszewska wywalczyła trzecie miejsce w Pucharze Świata w short tracku, ale nie na dystansie 500 metrów, do czego nas przyzwyczaiła, lecz na dystansie dwukrotnie dłuższym. To pierwsze pucharowe podium Maliszewskiej w tej rywalizacji. Brawo. Brawa należą się także Teresa Jochałk. Swego czasu smarowała usta maścią na opryszczkę przesyconą sterydami. Teraz wygrała w Pucharze Świata po raz 67. Wydarzyło się to w Östersund w biegu na 10 km techniką dowolną. W stylu wolnym walczą w Rzymie zapaśnicy w Mistrzostwach Europy i nasz człowiek Robert Baran awansował tu do finału w kategorii niemal niedźwiedziej, bo limit wagowy wynosi 125 kg. Jego rywalem w pojedynku o złoto będzie Gruzin Geno Petriaszwili. Armand Mondo Dumplatis rywali na tę chwilę nie ma. Skacze o tyczce we własnej lidze. Przed tygodniem ustanowił w Toruniu rekord świata na poziomie 6 metrów i 17 centymetrów. Od dziś ten rekord wynosi już 6,18. Tyle urodzony i mieszkający na co dzień w Stanach Zjednoczonych Szwed zaliczył w pierwszej próbie podczas meetingu w Glasgow. W tym samym konkursie czwarte miejsce z wynikiem 5,65 zajął Paweł Wojciechowski i tak skomentował kolejny rekord Mondo. To jest gość, myślę, którego przez długi czas nikt nie będzie mógł zatrzymać. To wszystko wygląda tak, że rekord świata zostanie wywindowany na taką wysokość, że naprawdę ciężko komukolwiek, kiedykolwiek będzie się w stanie do tego zbliżyć. Ojciec i trener Duplantisa prorokuje, że syn już niebawem przeskoczy 6 metrów i 25 centymetrów i trzeba traktować te zapowiedzi jak najbardziej serio. Tyczkę zamieniamy na piłkę ręczną, potem kopaną. Szczypiorniści PGE Vive Kielce zgodnie z planem pokonało w Lidze Mistrzów przed własną publicznością FC Porto 30-25, choć proszę pamiętać, że portugalska piłka ręczna idzie mocno w górę. Ciągle poziom obniża PKO Ekstraklasa. Na potwierdzenie widowisko, jakie zaserwowali popołudniem w Łodzi piłkarze ŁKS-u i Wisły Płock. W meczu, w którym dominowały faule i żółte kartki, goli nie było. Nie ma ich także na razie w Szczecinie. Pogoń remisuje na nieco ponad kwadrans przed końcem ze Śląskiem Wrocław, tak jak wspomniałem, 0-0. W Premier League właściwie pewny tytuł Liverpool gra na wyjeździe z Norwich City. To było drugie co do wielkości miasto w Anglii, tyle że w XI wieku. Teraz to mieścina na wschodnim wybrzeżu Wysp Brytyjskich i tu też na razie 0-0. Za nami spotkanie w La Liga, spotkanie właściwie szlagierowe, w którym druga w tabeli Barcelona wymęczyła 2-1 z trzecim Hetafe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc. Synoptycy zapowiadają przejaśnienia na południu i wschodzie kraju. Temperatura spadnie do minus 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, 2 na plusie w centrum i do 5 na Pomorzu Zachodnim. Będzie mocno wiało, w porywach nawet do 80 km na godzinę. Niedziela ciepła, ale deszczowa, zwłaszcza na północnym wschodzie. 5 stopni Celsjusza w okolicach Suwałk, 10 w centrum, a na Dolnym Śląsku jutro nawet 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym.

snowfall. Bring me the cold wind. Bring me the winter. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że to już naprawdę ostatnie podrygi zimy, dlatego po raz ostatni w tym sezonie próbujemy zaklinać rzeczywistość, grając na początek listy osobistej zimowe piosenki. Witamy, Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Piosenki zimowe za nami, najpierw New Model Army, potem The Waterboys, a teraz pierwsza z tych, które pojawią się dzisiaj przed 22 kilkakrotnie, ale tak trochę ruchem konika szachowego i to są piosenki, które dodają otuchy. Oto pierwsza z nich. We'll be right back. restless, but had a belly full of faces drawn in sadness. I wanna jump deep into tides of loving madness. Dodawanie otuchy przez piosenki to pewnie bardzo subiektywna rzecz, ale dziś przypadkiem w ciągu dnia usłyszałem ten utwór grupy The Lightning Seeds, czyli Sense, co uruchomiło od razu serię dodatkowych skojarzeń i po prostu postanowiłem się nimi z Państwem podzielić. Dziś mówię w liście osobistej z gościnnego studia Radia Kraków, ale Anna Gacek i Michał Jakubik oczywiście przy Myśliwieckiej 357, a wszystko dlatego, że wczoraj kometę ściągnął do Krakowa Artur Rojek. Dość długo się rozkręcali. Nie ukrywam, że byłem zauroczony występem grupy The Comet is Coming na ubiegłorocznym OFF festiwalu. Wydaje mi się, że w otwartej przestrzeni czują się znacznie bardziej komfortowo. Jak powiedziałem przed chwilą, długo się rozgrzewali, gdzieś po 45 minutach tak naprawdę ten koncert odpalił. Ale pewnie będę czekał na okazję, żeby zobaczyć ich w nie małej sali czy małym klubie, tylko na znacznie większym obszarze. A teraz temat, który w liście osobistej od pewnego czasu jest stały. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far I've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar, told her I was hard to get to know, and nearby impossible to forget. Should have had an ego on me, size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always. I'm sitting faced like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to voice reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle and be new here again. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle. We do here again. Turn around, turn around, turn around. Come full circle. Program Trzeci Polskiego Radia. Z okazji dziesięciolecia wydania płyty I'm New Here ukazała się już jej poszerzona wersja. Obiecuję fragmenty w liście osobistej w przyszłym tygodniu. No i powtórzmy, to otwarty projekt. Najpierw Jamie XX, teraz Macaya McCraven, a co potem? Zobaczymy. Pewnie Richard Russell nie odpuści. Przypomnijmy też, że Me and the Devil, które zabrzmiało przed chwilą, to dość luźna inspiracja, ale jednak oryginał w niej zdecydowanie istnieje, jednego z klasyków Roberta Johnsona. Early this morning, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil were walking side by side. Me and the devil, ooh, were walking side by side. And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, no matter how we side. Baby, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, no matter how we side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and run. Robert Johnson i klasyczny blues Me and the Devil Blues. To inspiracja dla Gila Scotta Herona, przy nagrywaniu jego płyty po, chyba powiedziałem przed tygodniem 13, po 16 latach od poprzedniej. On się cały czas zapiera, że to tak naprawdę płyta Richarda Russella, a on tylko coś tam sobie powiedział w studio. Polecam Państwu serdecznie coś, czego nie możemy zagrać w programie radiowym, bo bez warstwy wizualnej trochę się nie broni, ale kiedyś Chris Cunningham na podstawie w zasadzie samych partii wokalnych Scotta Herona z New York is Kill Me stworzył audiowizualne dzieło, które absolutnie poraża. Dostępne powszechnie w znanych serwisach. To teraz też trochę bluesowy songwriter, dobrze nam znany, Limbowski, z płyty winylowej. Baby, it was paradise. takie koncerty gra czasem Limbowski. Tylko on i gitara. Wydał nawet jeden z tych koncertów na płycie winylowej, z której właśnie zagraliśmy. A jeżeli chodzi o następny utwór, to zawsze miałem wrażenie, że pan Wojtek często mówi coś za nas. W tym przypadku przyznam się bez bicia, że też tak się poczułem. Nawet jeżeli jutrzejszy ranek przyniesie rozczarowanie, i tak poczułem się po posłuchaniu pana Wojtka lepiej. A teraz drugi z najważniejszych utworów na albumie ze środy na czwartek. Damn, stop. Dziś to właśnie ty pisał na mnie donosy. Życzę ci, byś lepiej spał, nie zawsze sam, by twych snów nie zerwał żaden szkaradny plan. Chciałem powiedzieć teraz o rzeczy, która teoretycznie przynajmniej nie jest związana ani z poprzednią, ani z następną piosenką, a jednak dla mnie ten łącznik gdzieś tam istnieje. 30 lat temu NASA opublikowała ikoniczne zdjęcie, które nazywało się, jak to dobrze przetłumaczyć, mglista niebieska kropka. Kiedy sonda Voyager 1 niknęła w przestrzeni międzyplanetarnej, międzygwiezdnej, postanowiono odwrócić kamerę raz jeszcze w stronę Ziemi i zrobić ostatnie zdjęcie. Na zdjęciu widać maluteńką, prawie niewidoczną kropkę na tle wszechświata. To spowodowało, że słynny, nieżyjący już niestety astronom, naukowiec, teoretyk i filozof chyba, Carl Sagan, skomentował to zdjęcie jako pewną przestrogę dla nas wszystkich. Bardzo Państwu polecam, bo teraz po 30 latach poprawiono współczesną technologią. To zdjęcie robi jeszcze większe wrażenie, ale na mnie komentarz Sagana jest do oglądania tego zdjęcia nieodzowny. To jeszcze jeden pan Wojciech, który skomentuje, może nie wprost, to właśnie zdjęcie. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. Wtem światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną. Bo wirują, wirują tysiące szprych w